जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति ही। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। पारायण करेंगे। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पांडव न हि असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्न चलन् स्थिरः सम्प्रेक्ष्यनासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्यमच्युत्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः अगला श्लोक 20वां श्लोक आज करेंगे हम एक एक चरण मैं बोलता हूँ आप दोहराएंगे एज यूजुअल यत्रो परमते चित्तम यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योगसेवया निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि तुष्यति। एक बार पूरा श्लोक में बोलता हूं, फिर बाद में साथ में दोहराएंगे। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। साथ में यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। दुबारा यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र उपरमते चित्तं, यत्र यानी जिस समय, उपरमते यानी कि उपशमा होती है, शम वो शांत हो जाता है, चित्तम यानी चित्त, निरुद्धम योग सेवया, योग सेवया यानी कि योगाभ्यास से, निरुद्धम यानी निरुद्ध किया गया यानी कि वश में किया गया, यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यह संधि इस तरीके से है, यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्र यानी जिस स्थिति में, च एव, च अगले इसके साथ करने की हवा, और एव यानी ही, आत्मना आत्मानं पश्यन्, आत्मा से यानी कि शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से, आत्मानम यानी आत्मा के स्वरूप का, स्वयं के स्वरूप का, चिदानंद स्वरूप का, पश्यन साक्षात्कार होकर, साक्षात्कार किए हुए आत्मनि अपने आत्मा में ही, सच्चिदानंद स्वरूप में ही तुष्टति संतुष्ट होता है, आनंदित होता है। यानी पूरे श्लोक का अर्थ इस तरीके से होगा कि योगाभ्यास से सभी ओर से नियमित किया चित्त शांत होता है और शुद्ध और सूक्ष्म अंतकरण से चैतन्य ज्योति स्वरूप वाले सच्चिदानंद आत्मा का साक्षात्कार होकर योगी आत्मा स्वरूप में ही संतुष्ट होता है। सो The mind, when, at that time, when the mind, which is restrained through the practice of yoga, it gets withdrawn from the worldly things, and just when, by seeing the self, by the self, one remains contained in the self alone. Yani atma se atma ko आत्मा में देखना, आइए क्या है जरा देखते हैं इसको। यत्र उपरमते चित्तम पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जब भी ध्यान योग में ध्यान करते हैं तब मन को केवल स्वरूप में लगाना, ये धारणा होती है, हमने देख लिया धारणा ध्यान वगैरह क्या है। वो तो पहले धारणा होता है और ऐसी धारणा जब हो जाती है तो उस स्वरूप के सिवाय दूसरी को, दूसरे कोई स्वरूप में या तो दूसरे कोई वृत्ति पैदा हो जाए तो भी उसको हटा करके चित्त को केवल उसी स्वरूप में ही लगाने से मन जो है वो उसी स्वरूप में लगा रहता है, उसको ध्यान कहते हैं। हमने उंधिया का एग्जाम्पल लेकर इसको देखा था कि आपको उंधिया बनाना है तो पहले धारणा होती है, धारणा में आप उंधिया के बारे में सोचते हैं, उंधिया के स्वरूप में, स्वरूप के बारे में सोचते हैं कि उंधिया ऐसा बनेगा, लेकिन उंधिया के साथ होने वाली बाकी की सभी चीज़ें भी आपके ख्याल में आती है कि उसके साथ पूरी भी बनाएंगे, थोड़ा श्रीखंड भी रखेंगे वगैरह वगैरह, हमने देखा है। आई विल नॉट गेट इन द डिटेल्स अगेन। अभी ये स्थिति जो है वो धारणा की है। धीरे धीरे आपका मन जैसे जैसे मात्र उंधिया में कॉन्सेंट्रेट करता है, तो जब भी ध्यान की स्थिति आती है तब मात्र उंधिया का ही विचार मन में आता है कि उंधिया के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़ेंगे। यानी उसी स्वरूप में, मात्र जिस स्वरूप का हम ध्यान करते हैं उसी स्वरूप के बारे में हम सोचेंगे। भगवान के बारे में भी हमने बात किया था कि कृष्ण भगवान के बारे में अभी हमको ध्यान करना है, तो पहले धारणा के समय कृष्ण भगवान भी आते हैं, राधा जी भी आती हैं, गोपियाँ भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। ध्यान की स्थिति पर जब हम पहुँचते हैं तो तब हमारा ध्यान मात्र कृष्ण भगवान में है, यानी कि कृष्ण भगवान की छवि ही हमारे नज़र के सामने रहती है, बाकी सब हट जाता है। और फिर मात्र कृष्ण कैसे हैं, पीतांबर पहना हुआ है, वैजयंती माला पहनी हुई है, हाथ में बंसी लिए हुए हैं, तिरछे चरण से खड़े हैं, मधुर मुस्कान है वगैरह वगैरह, मोर पिछ धारण किया, मोर पिछ का मुकुट धारण किया है, यानी परमात्मा के स्वरूप का ही ध्यान होता है। और उससे अगली जो स्थिति जो समाधि की है उसमें ये दृष्टि देखने वाला सब हट जाते हैं, सब एकाकार हो जाता है, हम स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं, और वो समाधि की स्थिति है। सो ध्यान के समय ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तीन त्रिपुटी रहती है। ध्याता यानी कि हम, ध्यान यानी कि ध्यान करने की प्रक्रिया, और ध्येय यानी कि भगवान कृष्ण सामने जो उनकी जो छवि हम देख रहे हैं, यानी वो तीन त्रिपुटी साथ में रहती है। और ध्यान के समय पर साधक जो है वो अपने आप को ध्याता यानी कि ध्यान करने वाला समझता है, और ये जो प्रोसेस है परमात्मा के स्वरूप में तद्रूप होने वाली जो वृत्ति है, जो प्रोसेस है, उसको हम ध्यान कहते हैं, और साध्य स्वरूप जो सामने है परमात्मा का उसको हम ध्येय कहते हैं। और जब तक ये तीनों अलग अलग रहते हैं तब तक ये प्रोसेस जो है पूरी उसको ध्यान कहते हैं। और धीरे धीरे ये प्रोसेस जैसे सबलाइम होती जाती है तब ये प्रोसेस में, क्योंकि मुख्यता ध्येय की है, यानी कि कृष्ण भगवान इज इंपॉर्टेंट, उनकी छवि का, उनके स्वरूप का हम ध्यान कर रहे हैं, तो पहले जैसे जैसे हम कृष्ण भगवान की छवि के बारे में हम सोचते रहते हैं तो हमारी पहले अपनी विस्मृति होने लगती है, यानी साधक अपना जो ध्यातापन है उसको भूल जाता है। फिर धीरे धीरे ध्यान करने की जो प्रोसेस है वो भी गौण हो जाती है, और मात्र अंतकरण में जो ध्येय है वही ध्येय हमारे अंतकरण में बना रहता है। यानी कि कृष्ण जैसे कि वहां से निकलकर, सादी भाषा में कहूँ तो हमारे हृदय में आकर बैठ गए, हृदयस्थ हो गए हैं, और हम अपने आप को कृष्ण भगवान के सानिध्य में पाते हैं, बिल्कुल उनके साथ एकाकार हो गए हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया है ना, हमने सुना है कई बार, खुसरो रैन सुहाग की मैं जागी पी के संग, तन मोरा मन पिया का जो दोनों एक ही रंग, मैं तो पिया से नैना लगाई रे, मैं तो पिया से नैना लगाई रे। उसमें आगे जो कहते हैं, मैं तो अपनी छवि बना के जो पी के पास गई, छब देखी जो पिया की मोहे अपनी भूल गई। अपनी छब बनाकर जब मैं पिया के पास गई, जब पिया की छवि देखी तो अपनी भूल गई। ये जो प्रोसेस है, ये ध्याता में से ध्यान में सरकने की प्रोसेस है। यानी ध्यान में ध्याता, ध्यान और ध्येय, ध्याता यानी हम, ध्यान यानी कि प्रोसेस, और ध्येय यानी कि भगवान की छवि, ये तीनों अलग अलग विद्यमान है। जैसे ध्यान में हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा ध्यातापन, पहले उसकी विस्मृति हो जाती है, फिर ये ध्यान की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस से भी हम ये हो जाते हैं, भूल जाते हैं उसको, और अंत में मात्र ध्येय ही जागृत रहता है, और ये अवस्था जो है वो समाधि है। अपनी छब बनाकर पिया के पास गई, जब पिया को देखा तो अपनी भी भूल गई, ये समाधि की दशा है। अभी ये जो समाधि है, उसका जो पहला स्टेज है, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन टू कंप्लीट द पिक्चर जान लेना जरूरी है कि ये समाधि की प्रोसेस हुई कि जिसमें ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तीनों, ध्याता और ध्यान हट जाते हैं, मात्र ध्येय रहता है, और ये जो पहला उसका चरण है वो संप्रज्ञात समाधि है, जिसमें चित्त की एकाग्र वृत्ति, चित्त एकाग्र हो जाता है, ध्येय के साथ संलग्न हो जाता है, मात्र कृष्ण भगवान की स्मृति मन में है। और इसका जब भी लंबे अरसे तक जब भी अभ्यास होता है, तो संप्रज्ञात समाधि जो है वो असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है। पहला जो चरण है संप्रज्ञात समाधि, उसमें ध्येय यानी कि कृष्ण भगवान, ध्येय का नाम यानी कृष्ण भगवान का नाम, ये हमारे मन में फिर भी रहता है, और जब तक ये होता है तब तक ये संप्रज्ञात समाधि होती है। वह हम ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण भगवान का कर रहे हैं, भले उनके स्वरूप में लीन हो गए, उनके अलावा हमें और कुछ दिखता नहीं है, ये चित्त की एकाग्रता की अवस्था है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे अपनी पूरी विस्मृति जब हो जाती है, और हम किनका ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण के नाम की स्मृति भी हमारे मन में नहीं रहती है, मात्र वो स्वरूप, और उस स्वरूप में हम डूब गए हैं, उसके साथ एकाकार जब भी हो जाते हैं, ये अवस्था है, इसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, और इसको चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं, जिसकी यहां भगवान बात कर रहे हैं। ये निरुद्ध अवस्था की समाधि जो है वो भी दो प्रकार की होती है, सबीज और निर्बीज। सबीज समाधि में संसार की सूक्ष्म वासना कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़ी होती है, और ये जो वासना कहीं पड़ी है, ऑफकोर्स सात्विक है, फुल्ली डेवलप्ड है, फुल्ली सब्लाइम्ड है, फिर भी संसार के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहने की बात होती है, और ये सबीज समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि लेकिन सबीज है। और ये सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट होती हैं, और अनेक प्रकार की जो सिद्धियां जो बताई गई है, अणिमा गरिमा वगैरह की अष्ट सिद्धि जो कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि जो हैं, वो सब इस स्टेज पर प्रकट होते हैं। और ये सिद्धियां हम हमारे सांसारिक दृष्टिकोण से यदि उसका मूल्यांकन करें तो वो तो बहुत बड़ी भी चीज है, ऐश्वर्य है एक प्रकार का, यू कैन डू एनीथिंग, जो हनुमान जी कर रहे थे, अणिमा गरिमा लघिमा, छोटे से छोटा स्वरूप, बड़े से बड़ा स्वरूप, क्या हनुमान चालीसा में है ना, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, नवी दसवीं चौपाए हनुमान चालीसा के। तो हनुमान जी एट विल अपना जो स्वरूप है उसको छोटा बड़ा कर सकते थे, ये सिद्धियां हैं। और ये सबीज समाधि में ये सिद्धियां प्रकट होती हैं, जो जैसे कहा कि सांसारिक दृष्टि से देखने जाएं तो एक प्रकार का ऐश्वर्य है, एक प्रकार की शक्ति है, लेकिन चेतन तत्व की प्राप्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति में, मुमुक्षुता की प्राप्ति में पारमार्थिक दृष्टि से यदि ये देखने जाए तो सिद्धियां विघ्न हैं, दे आर डिस्ट्रैक्शंस। और जो सही ज्ञानी है और जो ध्यान योगी है वह इस सभी सिद्धियों को डिस्ट्रैक्शन समझते हुए उनको इग्नोर करते हैं, उनसे उपराम हो जाते हैं, तब जो समाधि होती है वो निर्बीज समाधि होती है। और जिसका परमात्मा या निरुद्धम पद से उसका संकेत किया है, और ये जो प्रोसेस है ध्यान की, समाधि की, इसमें संसार से हमारा संबंध पूर्णतया विमुख हो जाता है। We get completely detached from the universe, और फिर जो एक मन में जो एक शांति मिलती है, एक सुख मिलता है, वह संसार के साथ जुड़े रहने से कभी भी नहीं मिलता। तो धीरे धीरे ये आनंद की मात्रा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम ध्यान में गए, धारणा से, धारणा में भी एक प्रकार का आनंद है जो नॉर्मली जो ध्यान का प्रयोग जो करवाते हैं, द सो कॉल्ड ध्यान, जो 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का ध्यान जो करवाते हैं, वो ध्यान नहीं, एक्चुअली वो धारणा है। लेकिन वो धारणा की स्थिति में भी हमें आनंद मिलता है, मन थोड़ा शांत हो जाता है, यू फील नाइस, यू फील रिलैक्स्ड। वो धारणा के बाद ध्यान की जो स्थिति है, वो ध्यान की स्थिति में और भी आनंद मिलता है। और उसके बाद जो समाधि की स्टेज है, उसमें संप्रज्ञात समाधि है, उसमें उससे भी और विलक्षण प्रकार का सुख का अनुभूति होती है। असंप्रज्ञात समाधि में उससे भी ज्यादा सुख आनंद मिलता है। सबीज समाधि में आनंद ही आनंद है, और निर्बीज समाधि में तो आहा हा हा हा, उसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके बारे में शब्द, वो स्थिति जो है शब्दातीत स्थिति है। जो मंडूक के उपनिषद में जिसको तुरीय अवस्था कही गई है, चतुर्थ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय, अब तुरीय यानी चौथा, यानी वो स्थिति ऐसी है कि उसका कोई नाम भी दिया नहीं जा सका, इसलिए ऋषि ने उसको खाली चौथी स्थिति बता दी, तुरीय स्थिति। ये जो स्थिति है निरुद्धावस्था, निर्भीत समाधि, और चित्त जब उसमें जाकर ठहर जाता है, यानी यू आर जस्ट देयर, और उस समय हम अपने आत्मा के स्वरूप में, आत्मा के द्वारा ही अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। और यहां उपरमते पद जो दिया है उसका यही अर्थ है कि हमारा चित्त संसार में कहीं भी लगा हुआ नहीं है, संसार से उसको कोई अभी लेना देना नहीं है। अपने स्वस्वरूप में वो जाकर स्थित हो जाता है, यानी उपराम होना, टू बी देयर, टू गेट स्टेशन्ड परमानेंटली। और तुष्यति, संतोष पूरा, अपना ही स्वरूप, और उसी में संतोष मिलता है, उसी में आनंद मिलता है, यानी अपने द्वारा अपने में ही अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। और इसमें फिर बाद में स्थिति ऐसी आती है कि आपको एक्सटर्नल कोई एलिमेंट की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज विथ यू, खुद को खुद में, खुद का स्वरूप ही देखना है। सो इंस्ट्रूमेंट भी आप ही हैं, देखने वाले भी आप हैं, जो देखना है वो भी आप हैं। कबीर का एक भजन है ना, घट घट में पंछी बोलता बोलता, आप ही माली आप बगीचा, आप ही माली आप बगीचा, आप ही कलियन तोड़ता, घट घट में पंछी बोलता पंछी बोलता, आप ही डंडी आप तराजू, आप ही डंडी आप तराजू, आप ही बैठा तोलता, आप ही बैठा तोलता, घट घट में पंछी बोलता पंछी बोलता। सब कुछ आपने अपने द्वारा अपने में ही अपने स्वरूप की अनुभूति करना, और ये जो तत्व है ये हमारे अंदर ही है। प्रॉब्लम यह है कि हमने हमारा संबंध संसार के साथ जोड़ दिया है, तो वो जो कनेक्शन है वो कनेक्शन छूट गया है। वो इलेक्ट्रिसिटी की जो रॉकर स्विच होती है ना, टू वे स्विच, ऐसे रॉकर स्विच है। यदि आपने संसार के साथ वो स्विच को जोड़ दिया तो वहां से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और संसार के साथ उसको डिस्कनेक्ट कर दो और यहां जोड़ दो तो फिर मजे ही मजे हैं। तो ध्यान योग के द्वारा चित्त जब ही संसार से हट जाता है, संसार से संपूर्ण संबंध विच्छेद हो जाता है, तो अपने आप में ही अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। अभी ये जो प्रोसेस है वो हमारे संत लोग कहते हैं कि दो तरीके से हो सकता है, ध्यान योग से होता है या तो कर्म योग से होता है। ध्यान योग में हमारा जो साधक का जो चित्त है वो समाधि के सुख से भी आगे बढ़ जाता है, सबलाइम हो जाता है और अपने आप में संतुष्ट होकर खुश रहता है, वो आनंद की अनुभूति करता है। और कर्म योग में जब भी वो साधक जो है वो अपनी सभी कामनाओं को बाजू में रखते हुए निष्काम कर्म लोक संग्रह वृत्ति से संसार की सेवा में अपने आप को लगा देता है, तो अपना जो देवभान है वो छूट जाता है, और तभी भी सभी मनोगत कामनाएं छूट गई और कामनाओं का त्याग हो गया तो मन से हमारा संबंध छूट जाता है और फिर भी हम अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। भी यहां दो अलग अलग मत हैं। शंकराचार्य जी का कहना है कि कर्मयोग से मोक्ष नहीं मिलता, कर्मयोग मात्र चित्त शुद्धि का साधन है, ज्ञान योग से ही मोक्ष मिलता है। रामानुजाचार्य का कहना है कि ज्ञान योग से और कर्मयोग से भी मुक्ति मिल सकती है, लेकिन वो बहुत ऊपर वाली बात है, वो लेवल तक जब हम पहुंचेंगे तभी अपना पता चल जाएगा क्या सही है क्या नहीं है। भगवद गीता में परमात्मा ने हमें तीन रास्ते बताए हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, और ये तीनों पहलू जो हैं जब भी उस टोच की कक्षा पर पहुंचते हैं तो एक दूसरे में विलीन हो ही जाते हैं। हमारे जो भक्त हैं, टोच की कक्षा के भक्त जो है, ज्ञानेश्वर है, नरसिंह मेहता है, मीराबाई है, तुकाराम है, उन सबकी आप जीवनी देखिए तो उनमें ज्ञान भी भरा पड़ा है और निष्काम कर्म तो उन्होंने संसार के लिए किया ही है। तो निष्काम कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों का समन्वय होता है तभी ही उस कक्षा पर हम पहुंचते हैं। सो यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। तो इस श्लोक में भगवान दो डेफिनेशन दे रहे हैं हमें। पहली डेफिनेशन है चित्त उपरमणम, यानी टोटल ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, मन पूरा पूरा स्वस्थ हो गया, शांत हो गया, टोटल रिलैक्सेशन ऑफ माइंड। और ये जो स्थिति है वो समाधि की स्थिति है, जैसे हमने देखा। समाधि ही यस्मिन सह, दी यानी कि बुद्धि, समा यानी कि इक्वल, इक्वानिमस, ट्रैंक्विल, यानी जो एक झील है तो झील में किसी भी प्रकार के वेव्स नहीं आते, वेवलेस लेक जिसको हम कहते हैं, यानी कि ऐसी एक झील की आप कल्पना करिए कि जिसकी पानी की सतह के ऊपर कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, शांत है, नो रिपल्स। कालिदास ने उनके एक रचना में एक ऐसे शांत सरोवर की उपमा दी थी, और ये शांत सरोवर का जब भी वो डिस्क्रिप्शन दे रहे थे उसके बारे में, उसके पूरा वर्णन जब भी कर रहे थे, तो उस सरोवर को उन्होंने ज्ञानी के, समाधिस्थ ज्ञानी के मन जैसा शांत होता है ऐसा सरोवर शांत था, ऐसा कहा था। लेकिन हमारी जो भी अभी जो कंपैरिजन हो रही है, इट इज द अदर वे अराउंड। उस जमाने में इस कक्षा के ज्ञानी बहुत सारे थे संसार में, इसलिए कालिदास शांत झील को ज्ञानी के मन की उपमा देते थे। आज हमें ज्ञानी के मन को शांत झील की उपमा देने का समय आया है, क्योंकि शांत झील हमने कभी कहीं ना कहीं तो देखा है, कहीं नहीं देखा है तो मानसरोवर चले जाओ, कैलाश मानसरोवर, जो मानसरोवर सरोवर है वो बिल्कुल शांत है, नो वेव्स। सो समाधि, दी यानी मन, बुद्धि, सम यानी ट्रैंक्विल, सो द स्टेट इन विच द माइंड इज एब्सोल्युटली काम, माइंड इज ट्रैंक्विल, ये एक बात हुई। अभी ये जो ट्रैंक्विलिटी जो आई है वो कैसे आई? ट्रैंक्विलाइजर गोली खाकर नहीं, तो उसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज यहां बता रहे हैं भगवान, कौन सी? चित्तम निरुद्धम, यानी मन को अनात्मा प्रपंच जो है उसमें, अनात्मा प्रपंच यानी क्या, आत्मा जो है वो सत्य है, आत्मा जो है वो चैतन्य है, बाकी जो है सब जड़ है, जो अनात्मा है, अनात्मा प्रपंच यानी कि सृष्टि संसार। तो मन को ये अनात्मा प्रपंच से, सृष्टि में से, फ्रॉम विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड, विड्रॉ फ्रॉम द रिलेशनशिप, विड्रॉ फ्रॉम ऑल अवर, हमारा जो भी रोल हम अदा कर रहे हैं, पिता का, माता का, पति का, पत्नी का, पुत्र का, लवर का, जो भी है, वो सभी रोल में से हमें अपने आप को हटा लेना है, क्योंकि सभी रोल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ आनंद भी कहीं कहीं है, बट वो हमेशा डिस्टर्ब ही करते हैं। सो दिस रोल हैज टू रोल अवे, ये जो रोल हम अदा कर रहे हैं उसको निकल जाना होगा। सो इनमें कोई भी रोल में हम अपने आप को पकड़ के न रखें, अपने आप को कैद करके न रखें, फिर हमें निर्वाण षटकम की याद आएगी, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्र न गुरु न शिष्य कुछ नहीं, कोई रिलेशन के साथ मेरा कोई, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, मैं पुरुष भी नहीं हूं मैं स्त्री भी नहीं हूं, न मे मृत्यु शंका मरने की, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में मैं स्थित हूं, इसलिए शरीर के साथ के सारे संबंध छूट जाते हैं। और ये कैसे होता है, योग सेवा से, यानी अष्टांग योग की जो बात पतंजलि की जो अभी कर रहे हैं फिलहाल, वह अष्टांग योग इसीलिए डिजाइन किया गया है, इसीलिए हमें सिखाया गया है। योग सेवया यानी कि सेवा यानी कि अभ्यास, सेवा यानी कि प्रैक्टिस, यानी योग की सेवा यानी कि योग का अभ्यास, योग की प्रैक्टिस से ये हमें प्राप्त होता है। यम निवन नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो पहले जो पांच स्टेज हैं वो बहिरंग है, और उसके बाद के तीन जो है वो अंतरंग है, और ये जो माइंड है वह उपरमते इट रिमेन्स काम, इट इज इन डीप साइलेंस, एकदम बिल्कुल शांत हो जाते हैं हम, और अंदर एक प्रकार की शांति जो मिलती है, और क्या कह उसको, इनर साइलेंस क्वाइटनेस, और यह इसकी उपलब्धि होती है, और ये जो ट्रैंक्विलिटी जो है ये हमें हमें हमारे मन को इस तरीके से हम डेवलप करते हैं, ट्रेन करते हैं। चित्त उपरमन यानी ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माइंड चित्त, और दूसरी यानी ये समाधि से पहले ये होता है चित्त उपरम होता है, और उसके बाद में आत्मानम पश्यन आत्मा को देखते हुए। अभी मन को मात्र शांत करना ये हमारा ध्येय नहीं है, क्योंकि मन को शांत करेंगे तो टेम्पररी ट्रैंक्विलिटी मिलेगी, लेकिन जैसे ही मन अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएगा तो ये ट्रैंक्विलिटी चली जाएगी। तो वो योगिक ट्रैंक्विलिटी है लेकिन वेदांतिक नहीं है, और यहां जो हम बात कर रहे हैं वो वेदांतिक मेडिटेशन की, वेदांतिक ट्रैंक्विलिटी की बात कर रहे हैं, और ये जो वेदांतिक मेडिटेशन जो है वह मात्र प्रैक्टिसिंग साइलेंस, मात्र शांत रहना, मन को बिल्कुल शांत कर देना, यह बात यहां नहीं है। तो मन बाहरी दुनिया से जब भी विरक्त हो गया, शांत हो गया, तो ऐसे शांत हुए मन में हमें वेदांत से हमने जो अभ्यास किया है आत्मस्वरूप का, उस आत्मस्वरूप को उसमें लाना है। कैसे, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानिनाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं करते करते करते करते कहाँ आएंगे, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध चिदानन्द रूप शिवोहम शिवोहम। सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध, टोटल ट्रैंक्विलिटी, समत्व की कक्षा जो है वहां हमें पहुंचना है, यह वेदांतिक ट्रैंक्विलिटी है, यह वेदांतिक मेडिटेशन है। तो ये जो मन है वो मात्र शांत नहीं हुआ है, ये शांत मन के अंदर हमारे आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, मैं पूर्ण हूं, आनंद स्वरूप हूं। सो माइंड इज नॉट पैसिव, माइंड इज नॉट स्लीपिंग, मन सोया हुआ नहीं है, विचारों से मात्र मुक्त मन नहीं है। उस मन में, शांत हुए मन में आत्मा की, आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। आत्मानं पश्यम, और यह कैसे होता है? आत्मा की पहले पहचान करनी पड़ती है, दूसरे अध्याय में पहले जाना पड़ता है सांख्य योग में, और जब भी हम उसका श्रवण करने से, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ श्रवण, आत्मा के स्वरूप के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसा है आत्मा? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयम् सनातनः, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये आत्मा का स्वरूप जो भगवान ने हमें दूसरे अध्याय सांख्य योग में हमें सिखाकर यहां भेजा है, इस स्वरूप का गुरु के मुख से जब हमने श्रवण किया, ये शास्त्र का, कि वेदांत का श्रवण आप नहीं करोगे तो वेदांत का ध्यान शक्य नहीं, क्योंकि ध्यान आत्मा का करना है, और आत्मा यदि आपको क्या है मालूम नहीं है तो ध्यान किसका करोगे? इफ ही डजंट नो तो किसका ध्यान करो? और यहां वेदांत ध्यान में हमें आत्मा के ऊपर ध्यानस्थ होना है, इसलिए आत्मा के स्वरूप की जानकारी जरूरी है। और यह आत्मा को हमें कहां देखना है? आत्मनी, आत्मा के अंदर ही। यानी वो कैसे होगा? दूसरे अध्याय में जो हमने सीखा है उसको हमें याद करना है। तो जब भी, इट्स अ प्रोसेस लाइक टेप रिकॉर्डर, जब भी हम वहां श्रवण कर रहे थे तभी हमारा टेप रिकॉर्डर वॉज इन द रिकॉर्डिंग मोड, रिकॉर्डिंग का बटन दबाया हुआ था, और जो भी हमने वहां देखा वो हमारे मन में रिकॉर्ड हो गया। और जब भी इस स्टेज पर हम आते हैं, जब भी ध्यान के स्टेज पर आते हैं, तो वही टेप रिकॉर्डर प्ले मोड में आ जाता है, और जो हमने रिकॉर्ड किया है वह बजने लगता है। यानी कि हमारे मन में दूसरे अध्याय के समय पर आत्मा का जो स्वरूप हमने आत्मसात किया था, वो आत्मा के स्वरूप को हमें प्ले करना है, यानी कि उसको बाहर लाना है। उसकी प्रैक्टिस करनी है। सो आत्मानम मीन्स आत्मा, आत्मनि मीन्स आत्मा के अंदर, यानी शांत हुए मन के अंदर, ये सब अपने ही हैं। आत्मा भी हमारा है, माइंड मन भी हमारा है। आत्मना यानी आत्मा से, मींस विद द हेल्प ऑफ द माइंड इटसेल्फ, मन के अंदर, मन के, मन से ही मन का प्रतिबिंब करना है, आत्मा का प्रतिबिंब उसमें लाना है। तो क्या होता है? आत्मा मन के अंदर, हमारे ही मन में जो विचार आते हैं वो विचार को देखता है साक्षी रूप से। सो साक्षी चैतन्य रूपेण अंतकरणे आत्मानम, अंतकरणेन पश्यति, आत्मा को साक्षी चैतन्य के रूप से अंतकरण में ही, अंतकरण के द्वारा ही देखता है, वही मन के द्वारा, उसी मन में उसका प्रतिबिंब देखता है। और ये जो स्टेज, सेकंड स्टेज समाधि का है, उसको आत्मदर्शन कहते हैं। कैसा होता है मालूम है? सीधा साधा एग्जाम्पल हम देखते हैं। अभी बहुत सारा जार्गन बहुत हो गई और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, थोड़ा उसको सिंपल इसमें देखते हैं। मान लीजिए कि आपके घर की दीवार के ऊपर एक घड़ी टांगी हुई है। अभी घड़ी तो टिक टिक टिक टिक करके चल रही है, बराबर। आपको दिन में वो घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई नहीं देती, यू डोंट नोटिस इट। क्या? क्योंकि आजू बाजू में इतने अलग अलग प्रकार के जो आवाज होती है उसकी वजह से घड़ी की जो टिक टिक की आवाज है वो हमें सुनाई नहीं देती। लेकिन रात को 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, 2 बजे, जब आजू बाजू का पूरा वातावरण शांत हो जाता है और जब भी आप अपने बिस्तर में सोए सोए, मान लीजिए कि रात को 2 बजे जाग गए, वो घड़ी की आवाज़ टिक टिक टिक टिक टिक टिक क्लियर सुनाई देती है। सो द टिकिंग जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। अच्छा, अभी क्या ऐसा हुआ कि रात को घड़ी ने ज़्यादा लाउडली टिकिंग करना शुरू किया, ज़्यादा आवाज़ देकर टिकिंग करता, दिन में शांति से टिक टिक करता? नहीं, घड़ी की टिक टिक जो है वो तो वही है, दिन में भी वही है, शाम को भी वही है, रात को भी वही है। लेकिन रात को क्योंकि आजू बाजू का डिस्टर्बिंग नॉइसेस कम हो गए तो घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई देती है। इसी तरीके से निधि ध्यासन यानी श्रवण हुआ, मनन हुआ, तीसरा जो स्टेज निधि ध्यासन का जो है, उसमें मैंने अपने दिमाग से बाद सभी प्रकार के डिस्टर्बेंस यानी आई हैव रिमूव्ड ऑल द नॉइजेस फ्रॉम माय माइंड। कैसे नॉइजेस? द नॉइजेस जनरेटेड बाय रिलेशंस, पिता होने का, माँ होने का, बेटा होने का, बेटी होने का, क्योंकि सबके अपने अपनी शोर बकोर है। पिता होने का मन में शोर बकोर है, माता होने का शोर बकोर है, पुत्र होने का शोर है, प्रेमी होने का शोर है, बॉस होने का शोर है, ये सब हमारे मन में शोर बकोर चलते रहते हैं। ये सभी रोल में से जब हम अपने आप को हटाते जाएंगे तो जैसे जैसे ये सभी शोर शांत हो जाते हैं तो अंदर की जो आत्मा के टिक टिक की आवाजें सुनाई देती है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए पूर्णिमा का दिन है तो बाहर शाम को आप 5-5:30 बजे चले गए और आकाश में देखा तो चंद्र आपको थोड़ा धुंधला सा दिखता तो है, और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो पूर्णिमा के चंद्र है वो पूर्ण रूप से प्रकाशित एकदम शुभ्र दिखाई देता है रात को 8-10-11-12 बजे। क्यों? चंद्र तो वही है, चंद्र का प्रकाश भी वही है, लेकिन क्योंकि आजू बाजू में बाकी के जो प्रकाश थे, सूर्य का प्रकाश था, बत्तियां थी, ये था वो था, जो भी था, उसकी वजह से चंद्र धुंधला दिखता था। धीरे धीरे जैसे ही ये बाकी के प्रकाश कम होते जाते हैं तो चंद्र की अपनी रोशनी दिखाई देती है। सो श्रवणम की जो प्रक्रिया है उसमें हमें आत्मस्वरूप का ज्ञान मिलता है, उसके बाद मननम की जो स्थिति है उसमें वो आत्मस्वरूप के अपने मन में उसके बारे में ख्यालात करते हुए, उसके बारे में विचार करते हुए क्लैरिटी हमारे मन में आती है, और निधि ध्यासन के समय में शांत हुआ जो मन है उसमें वो आत्मा उसी शांत मन में रिफ्लेक्ट होता है। आत्मनि आत्मानम आत्मना पश्यति, तो ये आत्मदर्शन है। पहला चित्त उपरमम और दूसरा आत्मदर्शन, दो चीजें होती हैं। चित्त शांत हो जाता है और आत्मदर्शन होता है। और ये जब हुआ तब क्या होता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? तुष्यति, तुष्यति यानी यू फील द जॉय ऑफ पूर्णत्वम। हम पूर्ण है, हमारे में कोई अपूर्णता नहीं है क्या? और वो जो पूर्णता का जो आनंद है उसकी हमें अनुभूति मिलती है। जब ही हम दुनिया के साथ जुड़े हुए रहते हैं तभी किसी न किसी स्वरूप में हम अपूर्ण ही होते हैं। समझ लीजिए कि मैं पिता के रोल में हूं, आई कैन नेवर बी एन आइडियल फादर, कुछ ना कुछ तो मेरे में कमियां रहेंगी, कुछ ना कुछ गलतियां मैं करता ही जाऊंगा, कहीं ना कहीं कुछ अपूर्णता रहेगी किसी भी रोल में। लेकिन जब इन सब से हम हट गए, मन शांत हो जाता है, आत्मा स्वरूप में जब हम लीन हो जाते हैं, तो तभी हमें ये पूर्णता का एहसास हो जाता है। तो जब भी ये आत्मस्वरूप को हम इन्वोक करते हैं, तो हम हमारे अंदर जो पूर्णत्व है उसको हम इन्वोक करते हैं। अहम आत्मा एव आत्मना तुष्ट, मैं आत्मा हूं, अपनी आत्मा से ही संतुष्ट हूं, पूर्ण हूं। यह आत्मदर्शन जो होता है, ये तुष्टि मिलती है, ये आनंद मिलता है। और आनंद कैसा है? ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग की साधना के द्वारा निरुद्ध किया गया चित्त जब ये उपरम हो जाता, शांत हो जाता है, तब आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा की अनुभूति होती है। और जब ये होता है पश्यन, ये जब देखने के बाद आत्मनि तुष्यति, वह शांत हो जाता है, पूर्ण आनंद हो जाता है। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांतिः। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र पर यहाँ विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।